Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 marca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny mężczyzna aresztowany za pogróżki pisał, że zabije prezydenta Szczecina i wysadzi w powietrze wiele instytucji. Zatruć dopalaczami jest coraz więcej, alarmuje sanepid. Pojawiły się bardzo groźne, syntetyczne opioidy. Rosja będzie chciała wpłynąć na wyniki eurowyborów, ostrzega estoński kontrwywiad. 3 miesiące spędzi w areszcie mężczyzna, który miał grozić, że zabije prezydenta Szczecina i wysadzi w powietrze kilka instytucji w tym mieście. Sąd zdecydował o areszcie na wniosek śledczych, mówi prokurator Joanna Biranowska. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące tego, że nie później niż w dniu 13 lutego tego roku w Szczecinie zawiadomił listem o zdarzeniu podłożenia ładunku wybuchowego, między innymi w Urzędzie Miasta Szczecin, ale również w 2 szczecińskich szpitalach i budynku radia i telewizji w Szczecinie, które to zdarzenie miało zagrażać życiu i zdrowiu wielu osób. Mężczyzna miał też poinformować o podłożeniu ładunku wybuchowego w sklepie i szkole podstawowej. Grozi mu 8 lat więzienia. Pożar butli zawierających acetylen wybuchł wieczorem na terenie jednej z firm w Myśliborzu na Pomorzu Zachodnim. Wybuchy, które następowały podczas pożaru, już ustąpiły, poinformował oficer dyżurny szczecińskiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest 7 strażackich drużyn i według ich informacji w wypadku nikt nie ucierpiał. Za to alarm podnosi Główny Inspektorat Sanitarny. Zatruć dopalaczami jest coraz więcej. Od stycznia do czerwca ubiegłego roku ponad 4200. To prawie tyle samo, co w całym 2017 roku. Dopalacze to ogromne ryzyko, mówi Marek Mróz z podkarpackiej stacji sanepidu. Pojawiły się bardzo groźne, syntetyczne opioidy, które są sprzedawane w takich produktach, na przykład jak FUEF, gumisz, talizman GT, talizman zielony, trójkąt, China Brave, Devil Liquid. I te substancje posiadają niesamowitą moc działania. Osoba po użyciu na przykład opioidów będzie miała zaburzenia świadomości, zwolnienie czynności serca, niskie ciśnienie tętnicze, całkowite zatrzymanie oddechu. Ponad 60 osób zmarło w ubiegłym roku w Polsce po zażyciu dopalaczy. W sierpniu prezydent podpisał specjalną ustawę o walce z tą trucizną. Sprzedaż dopalaczy jest traktowana na równi ze sprzedażą narkotyków. O energetyce, obronności i zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego rozmawiali w Kielcach prezydenci Polski i Węgier. Andrzej Duda i Janosz Ader odwiedzili województwo świętokrzyskie z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Rozmawialiśmy o naszej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w ramach Trójmorza, o współpracy infrastrukturalnej. Mówiliśmy o współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury energetycznej, a ściślej mówiąc służącej przesyłowi gazu. Sporo miejsca, jak mówił prezydent Węgier Janosz Ader, poświęcono także sprawom gospodarczym. Polska jest czwartym największym partnerem dla Węgier. 5% naszych wszystkich obrotów prowadzimy z Polską, czyli zarówno eksport i import. I ten nasz obrót, wolumen naszej współpracy przekroczyło 10 miliardów euro i dynamicznie cały czas wzrasta. Jutro po złożeniu kwiatów przy tablicy smoleńskiej prezydenci i ich małżonki wezmą udział we mszy świętej w Bazylice Katedralnej. Anna Orzeł, Polskie Radio. Rosja będzie chciała wpłynąć na wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, ostrzegają Estończycy. Według szefa tamtejszej służby wywiadu zagranicznego, Kreml zamierza manipulować opinią publiczną tak, by wyborcy chętniej głosowali na prorosyjskich polityków. Głównym narzędziem będzie internet i portale społecznościowe, mówi Kamil Basaj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Te działania możemy podzielić na jawne i skryte. Do tych jawnych można zaliczyć elementy wsparcia w komunikacji środowisk, które z perspektywy Kremla są prorosyjskie. Mówimy tutaj o partiach, organizacjach we Włoszech, we Francji, ale również w Polsce. Można tutaj doszukiwać się wielu innych działań. To są procesy wsparcia na przykład dla ugrupowań, których działalność w przyszłym parlamencie będzie na przykład go destabilizowała. Andrzej Kozłowski, szef portalu Cyber Defense, dodaje, że kampania wyborcza będzie czasem dużej aktywności rosyjskich hakerów. Można oczywiście też mówić o pewnych cyberatakach, miałyby głównie na celu wykradzenie informacji jakichś tajnych, kompromitujących i później ujawnienie ich. To się zresztą działo w Stanach Zjednoczonych, to się również działo we Francji, czyli tak zwanej strategii hack and leak. Działania rosyjskie, one nie ograniczają się tylko i wyłącznie do cyberprzestrzeni, do internetu, ale również mają miejsce w realnym świecie. Rosjanom będzie zależało na tym, żeby przyszły Parlament Europejski był jak najbardziej prorosyjski i eurosceptyczny. Według estońskich służb głównym celem będą Włochy i Francja, ale i Polska nie zostanie pominięta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór Państwu. Wojtek Mazolewski, witam Państwa serdecznie w audycji Jazz Fajny Jest, prosto ze studia przy Myśliwieckiej, więc jesteśmy na żywo. To oznacza, że mogą Państwo komunikować się ze mną pod numerem 71335 oraz oczywiście przez social media, Instagram, Facebook. Zachęcam do komentowania i dyskusji na temat winyli, na temat muzyki i tak dalej, i tak dalej. Bo jak Państwo wiedzą, a może nie, gramy tutaj w tej audycji muzykę tylko i wyłącznie z płyt winylowych. No i dzisiaj mam wielką przyjemność zaprezentować Państwu tylko z jednym wyjątkiem małym. Wszystkie nowe płyty, które udało mi się kupić podczas ostatniej wizyty w Londynie, gdzie koncertowaliśmy z moim kwintetem i gdzie zdążyłem zrobić wspaniały tour po sklepach muzycznych i nabyć wiele bardzo interesujących albumów. I właśnie teraz wysłuchaliśmy utworu otwierającego jeden z nich. Ostatnią audycję zakończyliśmy muzyką tego artysty, Makaya McRaven. No a teraz otwieramy. No to by było dziwne, gdyby to był ten sam album, ale nie jest właśnie. Chociaż można jednoznacznie powiedzieć, że jest to kontynuacja albumu Universal Being tegoż perkusisty. I ponownie album nagrany dla International Anthem z Chicago i w kooperacji z Total Refreshment Center w Londynie. Album nagrany w roku 2007 właśnie w kooperacji z Total Refreshment Center. I tutaj towarzyszą naszemu głównemu bohaterowi tacy artyści jak Tion Cross na tubie, Joe Armond Jones na pianie, Nobly Garcia na saksofonie, przepraszam, i Kamal Williams na keyboardzie. No więc jeszcze do tej płyty będziemy wracać, bo tu się dzieje bardzo dużo. Makaya McRaven chwycił za mikrofon. Widać, że mocno też zainspirowany nowymi rytmami hip-hopowymi i tak dalej. Tutaj na dużo więcej sobie jeszcze pozwala niż na poprzednim albumie, więc ten album zostanie z nami, choć nie dziś, bo do prezentacji na dziś jest bardzo dużo innych płyt, o które również Państwo prosili, a mi udało się je zdobyć. I to jest jedna z tych niespodzianek, o które Państwo prosili. Kokoroko. Thank you. Kokoroko w audycji Jazz Fajny Jest. Prosili Państwo o nowe nagrania tej grupy, a właśnie ukazał się ich album, a w zasadzie może nawet możemy było powiedzieć, że to jest epka. W każdym bądź razie Bronzewood Records, rok 2019, więc bardzo ciepła jeszcze płyta. Wysłuchaliśmy utworu otwierającego tą płytę. Po polsku, czytając ten tytuł, powiedziałbym po prostu A2, zapisane po prostu literami. Bo do końca nie wiem, w jakim języku jest ten tytuł, więc nie będę się silił tutaj na jakąś próbę prawidłowego przeczytania i mam nadzieję, że Państwo po prostu będą mogli w ten sposób sobie znaleźć duże A i później D, W, A. To jest tytuł. O Kokoroko już opowiadałem, ale zaledwie wczoraj oglądałem sobie i szukałem muzyki liderki tej grupy, bo poza Kokoroko, Sheila Maurice Gray grywa również solowe koncerty na trąbce z towarzyszeniem zespołu jazzowego i jest to bardzo interesujące. Nie znalazłem jeszcze jej takiej autorskiej płyty, ale jeżeli tylko będzie, na pewno zdobędę i Państwu przedstawię. Myślę, że bardzo ciekawą osobą na tej płycie i w zespole Kokoroko jest gitarzysta Oscar Jerome. Wysłyszeliśmy teraz jego solo w tym utworze. Na koncertach potrafi się rozkręcić jeszcze bardziej. Wiem, co mówię, bo widziałem ich już kilkukrotnie i jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, młody, utalentowany gitarzysta. No a my idźmy dalej, żebyśmy zdążyli dzisiaj z tymi wszystkimi nowościami prezentowanymi dla Państwa. Ja przypomnę tylko, mogą Państwo pisać 71335 do mnie tutaj, do studia przy Myśliwieckiej 357. Teraz Tion Cross i jego najnowszy solowy album. We'll be right back. No jest moc w tej tubie, prawda? Ma uderzenie. Theon Cross, jeden z kluczowych graczów na młodej, nowej londyńskiej scenie jazzowej. A tutaj tak mocno zabrzmieli w trio Moses Boyd na perkusji i Nubli Garcia, która dwa utwory wcześniej towarzyszyła perkusiście Makaya McRaven, a tutaj z Theonem Crossem i Mosesem Boydem razem w trio wyczarowali taki piękny, energetyczny utwór pod tytułem Activate. Tak rozpoczyna się nowa płyta Theona Crossa w wytwórni Green Box wydana. Bardzo piękne zdjęcie na okładce Andy Earl, a grafikę stworzył Alan Focus. Mówię o okładkach, bo przede wszystkim to są małe dzieła sztuki. Nie sądzą Państwo, okładki winylowe to jest coś przyjemnego. Miło jest mieć to w rękach, miło jest na to sobie popatrzeć. A mówię też o tym dlatego, że właśnie wracam z finisażu wystawy Rosława Szajbo, naszego rodaka, który tworzy cały czas wspaniałe rzeczy. Tym razem na wystawie pokazał inne widzenie sztuki, nie tylko przez tworzenie okładek, ale oczywiście my znamy go jako tego, który stworzył okładkę choćby nawet dla grupy The Clash, dla Judas Priest, dla James Joplin, Eltona Johna, Leonarda Cohena i wielu, wielu, wielu innych, ale co dla mnie bardzo ważne i tą okładkę kocham, oczywiście Astigmatic Krzysztofa Komedy. No to dobrze, następna okładka również wygląda wspaniale i pięknie nam się łączy z artystą, którego przed chwilą słuchaliśmy, ponieważ to jest kolega z kapeli pod tytułem Sons of Comet, Theona Crossa. Jak to mówią, książę, król sceny londyńskiej, Shabaka Hutchins. Więc teraz wysłuchamy płyty, która jest nowym projektem właśnie tego wybitnego saksofonisty. The Comet is Coming, utwór pod tytułem Super Zodiac. Ciekawy jestem, co Państwo o tej muzyce powiedzą. Kiedy widziałem się z Jasem Petersonem, powiedział: Wojtek, to jest prawdziwy Ace Jazz. Jak kiedyś graliśmy tą muzykę, to nie wiedzieliśmy, o co chodzi. To jest Ace Jazz na miarę tych czasów. The Comet is Coming w jazz. Fajny jest. No jak, jest to Acid Jazz, czy nie jest to Acid Jazz? Co Państwo o tym myślą? W komentarzach całe ciało w rytmie. Tak, zgadzam się, dziękuję za komentarze, dziękuję za Państwa wpisy. 71335 i social media, Facebook, Instagram cały czas działają i cały czas dyskutujemy. Comet is Coming dla wytwórni legendarnej Impulse za nami. Do tego albumu będziemy na pewno wracać. Piękna również okładka, skoro już o tym mówiliśmy. Wspaniała, legendarna wytwórnia, wspaniałe trio, coś nowego. I choć w recenzjach zdarza się, że czytamy o tym, że riffy Szabaki są czasami nawet prymitywne, czasami prostackie, ale słuchając tej płyty kilkukrotnie, mam takie wrażenie, że coś ważnego jest zawarte na tej płycie i naprawdę mam bardzo wysoki poziom energii. Dobrze sobie jest posłuchać z rana i bardzo mile nastraja również wieczorem. Dobrze, to teraz wracamy do wytwórni Bronzewood, bo już kiedy miałem okazję tam być, to nabyłem jak najwięcej nowych płyt i oprócz Kokoroko, o które Państwo prosili, zdobyłem płytę Zara McFarley. I tutaj ponownie Moses Boyd i wielu, wielu innych wspaniałych muzyków z nowej londyńskiej sceny jazzowej. Posłuchajcie, bo tutaj zabrzmi to nie do końca jazzowo. tak, trochę słońca. Zara McFarlane zabrzmiała z najnowszej, również wydanej w roku już 2019 albumu w Bronzewood Records. Co ciekawe, jak mówiłem, wyprodukował ten tą płytę Moses Boyd. A co ciekawe jeszcze, na tej płycie na saksofonie Binker Golding, czyli kolega z duetu Birken and Moses, Mosesa. A kilka słów o Zarze. Urodziła się i dorastała na granicy wschodniego Londynu i Essex. Urodziła się w jamajskiej rodzinie, co chyba słychać. Skończyła wiele szkół, studiowała i muzykę, i teatr. Studiowała w British School, w London College of Music, a później wymyśliła akcję Tomorrow's Warriors i tam poznała wielu muzyków ze sceny londyńskiej, z którymi współpracuje do dziś. Ja bardzo dziękuję za Państwa komentarze. Głównie na Instagramie i Facebooku widzę, że się Państwo bardzo uaktywnili. I Śląsk, i Toruń, i Elbląg, i Trójmiasto. Super. Wszystkich Państwa bardzo pozdrawiam. Cieszę się, że jesteśmy tutaj razem i cieszymy się dobrą muzyką. Teraz będzie album, którego sam nie znałem, ale po to chodzę do tych małych sklepów i tym razem nie mogłem nie zajść do Eve Music i do Jean-Claude'a, który to Jean-Claude zapytał mnie, czy znam Nicka Waltersa. Powiedziałem nie. No to oczywiście zaprezentował mi ten album, posłuchaliśmy go, porozmawialiśmy o tym i ten album postanowiłem przywieźć i zaprezentować Państwu w audycji Jazz Fajny Jest. A więc teraz Nick Walters and the Paradox Ensemble, premiera w audycji Jazz Fajny Jest. Thank you. Walters and the Paradox Ensemble w audycji Jazz Fajny jest Nick Walters, trębacz. Tutaj jeszcze był odpowiedzialny za elektronikę oraz oczywiście za kompozycję. Młody, zdolny człowiek zebrał wielką ekipę, która brzmi niczym stare jazzowe ensemble. Usłyszeliśmy tutaj też bardzo ciekawe solo na gitarze basowej, co nie zawsze się zdarza. Paul Mitchell je zagrał dla Państwa. Są bardzo ładnie, używając akordów, dwudźwięków. Nie tylko czysty popis gry technicznej, ale było czuć pewien inny zamysł. I pewnie do tej płyty i do tego artysty będziemy wracać, bo to dla mnie nowe odkrycie. Ale nie jestem... Albo może tak, chcę Państwu zacytować z recenzji pana Hacińskiego fragment. Wszystko ma tu trochę z ducha Mingusa i pozostaje doskonale kompatybilne z całą brytyjską falą multikulturową, najczęściej inspirującą się afrykańskimi rytmami. Bartek Haciński tak napisał o tej płycie. Zgadzam się. W 100%. A teraz jedyny wyjątek, jak mówiłem na początku dzisiejszego spotkania, z życzeniami dobrego weekendu, utwór Sunday i Mistrz. Pop w audycji Jazz Fajny jest, ale to nie jest taki przypadkowy wybór, ponieważ Iggy Pop bardzo mocno wspiera scenę również jazzową. Vula Viel, jak Państwo pamiętają, którą prezentowałem wcześniej, jest bardzo rekomendowana przez niego. Trębaczka z Kokoroko, o której dzisiaj mówiłem, również. Zresztą Iggy puszcza też wiele rzeczy z Polski.